Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 4 listopada, przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Samotny człowiek w środku dnia, zupełnie sam, na ulicy gwar. Zgubione szczęście nigdy nie wraca, choćbyś chciał. Tyle w życiu się zmienia, zaufaj przeznaczeniu. Pijemy za nie poprawisz, choćbyś chciał. Czekaj na wiatr, zjawi się sam. Wykorzystaj tę chwilę, może cię spotkać w środku dnia. Nie trać wiary w marzenia, tyle jest do stracenia. Pijemy za Państwo, wtorek, 4 listopada to 308 dzień tego roku. Słońce obudzi się po 6:30, a zajdzie tuż po 16:00. Dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. Dziś imieniny Henryka, Karola, Olgierda i Witalisa. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. O solenizantach i jubilatach jeszcze będzie. Za chwilę o pogodzie. Nowa treść, wspólny temat.

jak on na tych gitarkach z Mateuszem w dłoni. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy, Tomek Organek. 10 minut po godzinie 5 z zapowiedzi nowego dnia i zapowiedzi tak się jakoś ułożyły, głównie gospodarcze, ale wcześniej to, co dotyka nas, przede wszystkim sadowników, bowiem oni to wyjdą na ulicę Warszawy. Plantatorzy jabłek przyjadą rano do stolicy, by przedstawić swoje racje. Chcą większego wsparcia rządu po wprowadzeniu przez Rosję embarga na polskie jabłka. Z sektora bankowego dziś między innymi o tym, że stopy procentowe mogą jeszcze spaść. Ekonomiści prognozują, że obniżka stóp procentowych o ćwierć punktu to najbardziej prawdopodobna decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Dziś Rada rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, no a jutro podejmie decyzję w sprawie wysokości stóp. A z rynku nie tylko polskiego, ale europejskiego. Komisja Europejska przedstawi jesienne prognozy gospodarcze. To dziś poznamy dane dotyczące tempa rozwoju państw członkowskich, inflacji, zatrudnienia, deficytu finansów publicznych oraz zadłużenia. Te informacje będą służyć także podczas oceny budżetów krajów strefy euro na rok 2015. Więcej wieści gospodarczych po 7.30, a informator ekonomiczny po 9.30. Gorąco Państwu polecamy. Z rynku pracy teraz Lao Chea na budziku 5.11. Własny ośrodek sportowy będzie też miała gmina Drobin w powiecie plockim. Lao Chea. No, tak też bywa w robocie. 14 minut po godzinie 5. Bierzemy się za robotę, zaglądamy do prasy, a zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Dziennik o tym dziś, że Polacy zadłużają się najszybciej od 3 lat. Pożyczają firmy, klienci indywidualni, bierzemy kredyty konsumpcyjne na nieruchomości i rozwój. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku wartość kredytów udzielonych przez banki zwiększyła się o niemal 33 miliardy złotych, a to znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. W pierwszych 8 miesiącach ubiegłego roku zobowiązania wobec banków wzrosły o niecałe 27 miliardów złotych, a w 2012 roku było to niecałe 20 miliardów złotych. Najszybciej rośnie zadłużenie dużych firm, zwiększa się także sprzedaż kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych. O polskim boomie kredytowym dziś dziennik Gazeta Prawna. Z Rzeczpospolitej. Niewinne naruszenie przepisów drogowych może znacznie obniżyć wysokość odszkodowania, informuje gazeta. Zgodnie z najnowszym wyrokiem Sądu Najwyższego, przyczynienie się do wypadku przekłada się na wysokość świadczenia wypłacanego przez ubezpieczyciela. Przyczynienie się do poszkodowanego do wypadku to nie jedyna przesłanka stosowana przez firmy ubezpieczeniowe. Kolejnym argumentem jest obowiązujący od końca sierpnia przepis, który obliguje pieszych na przykład do noszenia odblasków po zmroku w terenie zabudowanym. Na podstawie przykładów oraz najświeższych, najnowszych przepisów o tej właśnie sprawie, o tym, jak to szedł prawą stroną, ma połowę odszkodowania dziś w Rzeczpospolitej. Z Polsu Biznesu też o drogach, bo samorządy wnioskowały o niecałe 2 miliardy złotych dotacji na przebudowę dróg lokalnych. Wiele projektów jednak zostanie na papierze. Puls Biznesu przypomina, że do tej pory rządowe pieniądze na lokalne drogi, tak zwane schetynówki, płynęły w dość ograniczonym stopniu. Do powiatów i gmin trafiało rocznie od 200 do 250 milionów złotych, a maksymalnie 500 milionów złotych. Teraz pieniędzy jest znacznie więcej, ale mimo niespełnienia wszystkich oczekiwań, samorządowcy są zadowoleni ze zwiększenia dotacji. Niektórzy mówią, że dzięki miliardowemu wsparciu ruszą inwestycje za 2 miliardy złotych. W tym roku nie będzie ryzyka, iż nie wykorzysta się pełnej puli dotacji ze schetynówek. Na tej sprawie dziś Puls Biznesu, jeszcze Gazeta Wyborcza. O pieniądzach i o płacach. Wojewoda mazowiecki zarabia 20 razy mniej niż prezes Orlenu, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 3 razy mniej niż jego odpowiednik w Azerbejdżanie, a burmistrz Zakopanego inkasuje więcej niż prezydenci największych miast. Gazeta Wyborcza przygotowała listę 100 pensji polskich polityków. Na przykład wojewoda mazowiecki zarabia rocznie 2 razy mniej niż prezes PKN Orlen, z kolei prezydent Warszawy od wojewody śląskiego, a w zestawieniu gazeta podkreśla również, że szefowa polskiego rządu zarabia mniej niż każdy z europosłów. Spore pieniądze zarobią w Brukseli nowy szef Rady Europejskiej, ponad 100 tysięcy miesięcznie plus dodatki, a unijna komisarz ponad 87 tysięcy złotych. Zarządzanie miastem, województwem czy dużymi instytucjami publicznymi wymaga takich samych, jeśli nie większych kompetencji i odpowiedzialności, co zarządzanie największymi nawet spółkami, uważa prezes Instytutu Spraw Publicznych dr Jacek Kucharczyk. Jego zdaniem zarobki w administracji publicznej są zdecydowanie za małe, ale też pensje szefów spółek Skarbu Państwa są mocno zawyżone. A gazeta nie uwzględnia jednak dodatkowych zarobków polityków i samorządowców, którzy często poprawiają swoje dochody zarobkami z tytułu zasiadania w radach nadzorczych, wynajmu mieszkań czy działalności publicystycznej. Płacach, o płacach, płacach z najwyższej półki. Dziś Gazeta Wyborcza. Pierwsze strony gazet jeszcze po godzinie 6:00, a w dalszej części porannego zapraszamy m.in. prasa zagraniczna oraz rozmowy z komentatorami i publicystami. Pewnie o pieniądzach też coś będzie i to jak słyszymy niemałych. Zapraszamy do porannego, zapraszamy. Tymczasem 18,5 minuty po 5:00. Mika Urbaniak. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. 'Cause your memory, it still haunts me. I feel your ghost beside me. Though I know it had to end, won't you stay a little longer? Won't you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry. You know I'm in no hurry. Here pretending it's alright. Every time I take a look at you, I think it's gonna be okay. What can I do when you win and I lose and things start to go astray? I'm so sick and tired of the same old thing, a broken record on repeat. I just wanna dance, have a good time to the rhythm of this here beat. Hold me tight, real, real tight. Put your left hand on my hip. Here we go, real, real low, but don't let your backbone slip. Tap, tap, just a

trust you. You never hurt me. Now I'm disgusted. So still adjusted. Certainly you fooled me. Ridiculed me. Left me hanging. Now shit's boomeranging. Right back at you. Big long range. Narrow minded. Left me blinded. I co-signed it. Shit back fired. But I'm bouncing back. I grind it. Now many with their pressure. You comprehend me? You want to end me? You offend me? It's drama. Feel the trauma. Come with me. Come with me. Don't be afraid. Yeah. Come with me. I close my eyes and I see you standing there. You're stepping on my toes. Back up off me. Take your hands off me. Give me room to breathe. I'm not hearing it. I'm not fearing it. I'm up to my ears in it. Bullshit. I'm destructive. Some women find that seductive. Some say it's lunacy. Reluctantly, I've been moving on. I ignore you. Sorry if I bore you. I neglect you. Don't mean to disrespect you. Can't you see? I love you dearly. And not sincerely. But you annoy me. You can't avoid me. I'm here to stay. Forever and ever in a day that's never. I can't let you go. I can't forget it. Why you did it? I won't permit it. I wanna quit it. I wanna fight you. I fucking bite you. Can't stand nobody like you. You can't run. You can't hide. No surprise. Close your eyes. Come with me. Come with me. Wychodzi Godzilla. Tak właśnie, bo to z tego obrazka. Come With Me w muzycznym trójkowym kalendarium w roli głównej Puff Daddy, ale także pamiętamy Jimmy Page i Tom Morello. Ten pierwszy kończy 45 lat. Składamy najlepsze życzenia. Punkt 5.30. No to teraz prognoza pogody. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. Wiatr południowy słaby, umiarkowany, lokalnie dość silny na południu do 85, a w górach do 120 km na godzinę. Ciśnienie będzie rość, a w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. Ciepło w dzień od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 12-14 w centrum. Najwyższa temperatura w Małopolsce i na Dolnym Śląsku nawet do 16 stopni. No i lokalnie tylko w dzień może się chmurzyć na Mazowszu i na Pomorzu Zachodnim. Nigdzie nie powinno padać i co bardzo cieszy, w większości regionów dziś ma być słonecznie. Trójkowy budzik. Hej, Muka w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś Marcin Żabiłowicz, kompozytor i gitarzysta formacji, kończy 44 lata najlepszości. Nie tylko dzisiejszym jubilatom, o których pamiętamy w kalendarium muzycznym, ale także pamiętamy o solenizantach i im to również składamy wszystkiego dobrego. Henryka, Karola, Olgierda i Witalisa dziś imieniny. Najlepsze życzenia. Słońce obudzi się za godzinę, zajdzie po 16, a słońce popracuje. 9 godzin z okładem w wielu miejscach, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, ma być słoneczne. I tak prawie do końca tygodnia. Zdaje się, że w piątek, no jak zwykle, ma się skiepścić przed weekendem. Ale jednak ciepło, co bardzo cieszy nie tylko rano, ale w ciągu dnia również. Wtorek, 4 listopada przed nami, za 25 minut 6. Dzień dobry. Raz,

jednak ten sezon skrobaczkowy zawieszony. Zdążymy się naskrobać, zdążymy. To słowo pana Maćka, nie moje. I jeszcze pan Piotr z Sosnowca, którego bardzo gorąco pozdrawiamy. Powrotu do zdrowia. Tegoż właśnie życzymy. No i na zakończenie podejrzewam, że państwo już mogliby przygotować oklaski. Przydadzą się dłonie, bo pan Jacek melduje się po raz pierwszy dziś w drodze z Pomorza do Sandomierza. Pozdrawiamy i witamy w budzikowym gronie. Tak jest. Tak jest, nie żałujemy sobie, nie żałujemy. Witamy i odhaczamy na liście obecności pan Piotr. Bardzo się cieszymy, zapraszamy częściej. I oklaski jeszcze przydałyby się, tak, jeszcze, jeśli możemy. Panu Marcinowi, tak, żeby radyjko grało, podawałem węgiel do elektrowni. A za godzinę koniec szychty, wolne 2 dni, a dziś są moje urodziny. To pan Marcin z Bełchatowa, który to podawał węgiel do elektrowni. Wszystkiego dobrego i dziękujemy, no właśnie, żeby radio grało. Jest jak najbardziej zasłużone owacje dla panów właśnie. Serdecznie pozdrawiamy. To Trójka i Trójkowy Budzik za 19 minut 6. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Jeśli widzieli państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja.

i specjalnie takie budowanie napięcia. No, w tym przypadku akurat pasuje to słowo. Bardzo dziękuję. No to jeszcze Pink Floyd na do usłyszenia i będzie komplecik z ostatniego szczytu listy przebojów. No na razie miejsce drugie, AC/DC, Playboy, ale kto wie, być może miejsce pierwsze. Ostatnio przypomnijmy, Pink Floyd na miejscu pierwszym. Czas na nasz listopadowy cykl wspomnień artystów, którzy uprzedzili nas w drodze, w tej tu ziemskiej podróży za 10 minut szósta. No to wspominamy. A dziś mija 10 lat od śmierci Roberta Heatona. Był perkusistą kultowej angielskiej grupy New Model Army. Miał ledwie 43 lata. Look out of your windows, watch the skies. Read all the instructions with bright blue eyes. We're WISPs, yeah, proud American sons. We know how to clean our teeth and how to strip down a gun, 'cause we're the first state of America. Over the dancing heads of the merry patriotic crowd. Yeah, tip your hat to the Yankee conquerors. We got no reds under the bed, with guns under our pillows. With our 51st states of America. Yeah, with our 51st states of America. This is the 51st states of America. Opportunities. Ha! Watch us revel in our liberty. Well, you can say what you like, but it doesn't change anything. 'Cause the corridors of power, they're an ocean away. We're the 51st states of America. Alarmy już prawie, no do usłyszenia dziś w budziku, to wspomnieniowo i wypominkowo. Pięknie dziękujemy. Irena Dan, Piotr Łodej, do usłyszenia do jutra. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you.